Kiss FM. Mare viva Summer Kiss, Kiss in the Mix. Iată, suntem live din Costinești astăzi cu o oră mai devreme. Vom fi de la 3 la 5 împreună. Andra deja a fost aici pe scenă, a cântat împreună cu noi. Hai să deschidem și microfonul ei. Salut! Hello! Hello! Bună ziua! Hello! Încă o dată! Bună ziua din nou, de data asta din Beach Barul Summer Kiss, din studioul Kiss FM. Andra a venit la mare pentru că diseară are o cântare în Mangalia și a venit și pentru Kiss FM. Adică am zis să-l lipim două lucruri. Corect, așa este frumos. Și mamă, vacanță și cu soarele ăsta, vai, dar ce soare puternic. Dar te-ai bronzat un pic. Ce zici? Te-ai bronzat. Mă bronzezi și la umbră. No, trebuie. E pielea bună, na, ce să zic. Trebuie să le spunem celor care ne ascultă acum din țară că avem câteva sute bune spre 1000 de kissomani în jurul Beach Barului și în jurul scenei Summer Kiss. Haideți să facem gălăgie. Mulțumesc tare, tare, tare mult, au venit. Andra a cântat înainte de a intra în direct cu ea trei piese, plus o grămadă de lucruri live aici, un fel de karaoke cu toți cei prezenți. Și hai să spunem, da, hai să spunem prima întrebare. Aoleu. Pe care ți-au pus-o ei ca ultimă întrebare după concert. Ce face Măruță? Unde e Măruță? Cu copilul, are grijă de bebe. Păi cum, dacă mami a venit la Kiss? Da, Suzeta, la băiat! Așa? Suzeta, Suzeta, da. Cu Suzeta încă. Pentru că bebele meu are 1 an și 4 luni. Mulțumesc tare mult. Dar e o gașcă mare acolo de prieteni, e Bona, e mama soacră, toată familia, pentru că am venit cu toții la mare, am stat câteva zile și ne simțim foarte bine, apoi gata, se termină vacanța și mergem spre București, ne pregătim de următorul single, să filmăm un nou videoclip, adică ne apucăm de treabă ușor. Adică treabă, gata cu vacanța, cu... Da, oricât am vrea să rămânem aici. Nu, emisiuni nu la TV? Emisiuni? TV? Da, începe din nou emisiunea România au talent, începem preselecțiile prin țară. Vineri o să fim deja la Craiova. Sâmbătă și duminică, de fapt, sunt preselecțiile. Dar tu ai avut vara asta concediu, 2-3 zile de vacanță legate. Am fost în Welcome to Saint-Tropez. Bun. Mai nou se cheamă așa, ca piesa. Da, corect, așa, să știi că e o atmosferă foarte frumoasă acolo. Dar parcă tot mai frumos e la noi, să știi. Aici, la Costinești! Hai, Costinești, mâinile sus! Când vezi așa oameni care urlă și țipă și îți cântă piesele și le știu pe din se afară, se umple inima de bucurie. Ia să auzim un pic de gălăgie, dragilor! Mamă, cum se aude? Vezi, la Saint-Tropez nu-i așa. La Saint-Tropez e altă viață. Zine, tot ascultăm piesa asta, What About Us. Zine, single nou, când, cum, single unde? Single nou, o să fie o colaborare. Opa! Da, cu un băiat foarte talentat. Cu Connector. Nu. Nu, că mi-e place să dorm și el nu doarme și nu ne nimerim niciodată la studio. Crezi tu că nu doarme? Am văzut câteva filmulețe puse de dansatorii lui, știi, cu... Aha. Se dormeau în mașină, da. Nu e cu Connector, e cu un băiat talentat și la început de drum, se cheamă, așa îl numește lumea, WhatsApp. Da! Și... Trebuie să spunem că noi am auzit piesa în studio. Ai un video, nu, acum... Normal, noi auzim toate piesele înainte. Eu mă tot uitam la el și zic, mă, ceva, că știi ceva de piesă. Noi, e o piesă foarte frumoasă, o piesă de toamnă, o piesă lirică. Chiar este, că este o melodie de toamnă. Dar și Olix știe niște acorduri din piesă. Ne iubim ca la meteo. Nu, ne mințim ca la meteo. Vrei să vă cânt refrenul? O știi? I-am pus lui Olix varianta fără tine. Vrei să cânt în premieră maximă și... Bine, hai un refren din nou tău single, repede. Așa, a capela. Dacă nu se supără nimeni, uite, am tăiat... Nu cred că se supără. Se supără cineva? Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Se potrivește astăzi. Da, astăzi chiar că nu prea se vede soarele. Am avut așa, câte un pic de soare, câte un pic de nori. Pentru că am venit noi, am venit cu soarele. Foarte tare piesa. Hai să auzim cântecul pe care știm foarte bine, ultimul tău single, What About Us, și apoi ne întoarcem cu tine. Nu e ultimul, e cel mai recent. Cel mai recent, așa. Ultimul lansat, produs. Păi nu e ultimul. Bine, mă, penultimul. Cel mai recent. Cel mai recent. Hai, ascultăm și revenim imediat. Mulțumesc frumos. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hit-uri. FM, cântă peste piese, face atmosferă. Chisomanii au umplut aici intrarea în Beach Bar, vultul barului, cu aparate foto, cu camere. Abia vă mai vedem de aparate, pe voi. Să puneți pozele pe Andra Music, da? Pe Facebook, da? Pe Facebook, da, pe Facebook. Întrebări estivale cu mâncare preferată, cu... Hai să-i punem întrebările estivale. Care? Păi mie îmi place absolut tot. Nu, există mâncarea preferată la mare. Sau la costum. Porumb, pizza, shawarma. Saramură de pește. Bun, asta e mai tare decât hamsia. Da, da, bună, bună, am mâncat una bună, vai de capul meu, foarte bună. Baie mare ai făcut anul ăsta? Da, nu mai în mare am făcut anul ăsta. Ciudat, că eu de obicei sunt cu piscina, că știu că pot să pun piciorul jos. E, aici vreau să zic că am notat în mare, a fost apa curată. Felicitări, nu știu, s-a curățat unde apa. Stai, unde a fost apa asta curată? Unde ai găsit apa asta curată? În Mamaia către Năvodare, acolo. Dar să știi că și în Costinești avem, în afară de zona asta mică. Am găsit un hotel foarte ok pentru copil, cu spații de joacă și acolo am optat, că de nu eram aici la Costinești. Dar familia mea a fost aici la Costinești, să știi. Hai să îi punem și întrebarea cu răsărit, nu? Că trebuie. Dacă îți mai aduci aminte, când, unde și cu cine ai văzut primul răsărit la mare? Pam, pam. No, cu tata. Din public au șoptit. Cu măruță, cu măruță. No. Adevărul e că cred că și cu măruță la un moment dat. Cu măruță tot timpul și de acum încolo îți dai seama, numai cu el o să pot să fac acest lucru, pentru că el este iubirea vieții mele. Normal. Corect. Ok, următoarele 2-3 concerte, dacă știi că unde sunt, următoarele 2-3 evenimente. Stai așa că se râde, dar eu sunt cu căștile pe urechi, deci n-au nimic. Okay. Spuneți-mi mie. Pe 15 o să cânt la Tulcea. Apoi weekendul următor o să fiu la Craiova cu România au talent. Pe 24-25 România au talent o să fiu la Cluj. Și apoi avem concertele. Păi da, dar nu știu. Zi. Constanța, pe ce dată? Constanța, Craiova, Bacău, Suceava, Iași. Datele. Datele o să le punem pe Facebook, pe Andra Music. În curând. N-ați luat Facebook. Așa prin surprindere. facebook.com/AndraMusic. Am notat, exact, da? Exact. Zine cu România au talent. Cum naiba rezistați atâtea ore și să vedeți atât de mulți este oameni? Este cea mai frumoasă experiență. Cea mai frumoasă experiență. Ne distrăm, într-adevăr nu e ușor, pentru că e destul de greu să stai o zi întreagă și apoi a doua zi din nou, dar e foarte plăcut, pentru că pe lângă oameni care creează așa un spectacol, găsești oameni cu adevărat talentați, oameni care te emoționează, oameni care, cum să spun, n-ai crede niciodată că poți să întâlnești asemenea talente. Și uite că le întâlnim aici, în România. Deci România au talent. Foarte tare. Aplauze pentru Andra încă o dată. Mulțumim foarte, foarte mult. Mă bucur tare mult, Sărmâna. Mulțumesc de super. Spor la treabă, succes cu noua piesă pe care o știm. Seara, concert în Mangalia, pe stadion, abia aștept. Veniți acolo la concert, cântăm cu trupa Zero, facem atmosferă. Deci cu Andra cu band. Da, Andra cu band. Andra cu band. Sunt foarte bine. Imaginezi? Cu bandul Măruță, păi ce band vrei să fie? Te pupăm, baftă maximă și cu piesa. Mulțumesc și cu videoclipul. Mulțumesc din suflet, vă pup, mă duc la repetiția acum în Mangalea. Vă aștept acolo, la revedere, vă pup, Kiss. Te-am pupat, pa, pa. Andra, te-am pupat. Hai să continuăm mixul de timp, avem așa balada Boa și mai apoi mai vedem. Dar cred că asta a fost în direct, stai să vedem dacă n-a fost și în emisie piesa asta. Ia. Eu zic că a fost în emisie piesa asta. Ne uităm acum la playlist. Facem așa o chestie live. Andreea să ne zică, da, a fost, deci altă piesă. Păi ce piesă punem atunci? Ia. Următoarea după balada Boa. Uite, Andreea ne arată playlist-ul acum, ne ajută acolo în studioul central. O să uităm și pe Andreea Berghia cu această ocazie. Stai așa. Doctor Cucio. Apup, apup. Te pup, Andreea. Mulțumesc din suflet. Aloha, zice ea pe Messenger. Aloha, așa. Hai bine, să continuăm cu Dr. Cucio. La tarde se apuestă triste vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Întoarcă la mine. Cât de departe să colin pe pământ, fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și

July. When you put your arms around me, raise the temperature high. Cause your love is burning like the sun in July. Sing it up! Live it up! I need someone to din 2009, Connected Burning Love la Summer Kiss, Olex și DJ Young împreună cu voi. O versiune specială a acestei piese a lui Connector, începe așa reggae și se termină în versiunea originală. DJ Young și Olex împreună cu voi, live de pe plaja Locabici din Costinești. Vreme destul de urâtă, nu plouă, în schimb ce ne bucură e că pe plajă se află foarte, foarte multă lume și astăzi. Pauză scurtă și revenim cu încă 3 piese înainte de ora 4, pentru că astăzi emitem din Costinești de la 3 la 5. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Cu alte cuvinte, back to the mix, back to the party. Summer Kiss, Kiss in the mix, ziua cu numărul 43. Și 4? Nu mai 4. Și 4, 44. 44? Da. Da, 44. 12 august plus încă nu 32 contează. De zile. Contează că astăzi, fiind duminică, încheiem 6 săptămâni de Summer Kiss live, da, de la mare, din toate stațiunile care contează și desigur live și din Costinești de la Kiss Kiss in the Mix. Avem așa Florin și Euphoria, Wawa Remix. Avem și Alex Mica, Dalinda, după care o surpriză și după care ne întâlnim cu Jamie Wunshuda. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri, suntem live de la Costinești. In the mix. flies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to roam, dreaming for love, dreaming for a better life, to reborn inside. Yeah, yeah, yeah. Living in a world is full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming for love, fighting for a better life, to reborn. continuare, Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Oleg, ziua cu numărul 44. Surpriza de mai devreme, în cazul în care nu știați piesa, în cazul în care nu v-ați prins, este o versiune specială pentru Stroke 69 împreună cu Aisa, Beautiful Smile, o piesă foarte, foarte tare. Da, o piesă pe care o știm din cluburi, e chiar imn în multe cluburi din țară și din București și e o nouă variantă de curând realizată, Stroke 69 împreună cu Aisa. Beautiful Smile, cum spunea și Olix. O piesă care ne-am bucurat să auzim și, sau pe care ne-am bucurat să auzim și la radio din când în când. Da, ok, hai să facem o pauză scurtă și apoi revenim cu ultima oră de mix de astăzi de aici din Costinești. Dar o să avem două ore non-stop hits. O să fie așa, când terminăm noi emisia, o să fie un jingle și am trecut la colegii noștri de la... cine? De unde vin? De la Mamaia, Dan Fițescu și Johnson. Din Mamaia, Dan Fițescu, după ora 5. Până atunci, încă o oră de Kiss Kiss in the Mix, ne întoarcem repede. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri! Acesta este matinalul pentru Party People, Kiss Kiss in the Mix, live pe plaja din Costinești, pentru clubberii care abia acum se trezesc. Party People, Summer, Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 44 de la mare din Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Ce vânt bate aici în studioul nostru, sau prin studioul nostru, asta pentru că nu e vreme extraordinară, oricum... Nu a plouat astăzi, ceea ce ne bucură tare, tare mult. La cât de tare bate vântul, norii s-au spart de mult, a fost și soare câteva zeci de minute, au fost foarte, foarte mulți oameni la plajă și astăzi, pentru că au zis, hai să profităm de vremea de afară, chiar dacă nu e cu tot timpul cu soare, dar suntem la mare degeaba, am venit până aici. Tot astăzi, în cazul în care ne-a prins momentul, ne-a vizitat și Andra. La două jumate, foarte, foarte tare momentul cu Andra. A cântat trei piese și nu mai vrea să se oprească. A mai cântat încă ceva, a mai cântat încă ceva și tot așa. A fost foarte, foarte multă lume aici. Avem poze, filmulețe, toată nebunia de la Summer Kiss cu Andra. De astăzi o găsiți pe kissfm.ro Summer Kiss și pe facebook.com/kissfmromania. Bun, o să avem imediat și filmulețele pe YouTube, o să le share-uim pe pagina noastră de Facebook, așadar. Da, să nu uităm și de facebook.com/kisskissinthemix. Toate pozele, toate galeriile din vara asta sunt acolo, le puteți vedea și desigur descărca. Bun, avem așa, Corina, Ata, ne întâlnim și cu Jennifer Lopez și Pitbull Dance Again și apoi... Ciu-cia-cia! Hey! Wow, Lucas! Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri! In the mix, toată vara! Watch my sexy guy, Corina! Tapa tapa di dance floor, alongside number one selector who marched up the place. La cum scrie băiatul, cred că n-a prea fost la școală. Nu, to worldwide and the world's most beautiful woman. Modern day Hugh Hefner, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide? Yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king, snatching queens. Checkmate. What you think? It's a rumor. I'm really out of this world. Moon, lunar. Make women comfortable. Call me bloomer. Can't even show love to the suya. But I tell them hallelujah. Have a blessed day. So ahead of myself. 3 days yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of old is your open sesame. Now, yes. Doidinho pra viritar. A galera tá no clima, todo mundo quer me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sexual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão é pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. Suntem live din Costinești, sigur, din Beach Barul Summer Kiss. Olix DJ Young împreună cu voi. O zi cu semi-soare, așa cât de cât. A fost ban, a fost, dar lume multă și acum la plajă, în bătaia vântului și în spuma mării. Frumos, frumos, frumos. Hai să continuăm mixul sau e pauză? Nu, mai avem până la pauză. Avem, bă, este oră fără reclame, deci avem, avem. O să ne plictisim de câte piese vă mixăm acum până la pauză. Mai avem așa. Nelly Furtado, Sage Wright, Alex Velea, Minim 2 și Sony Flame, Sale El Sol. Cu alte cuvinte, vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. put you down, I ring and I run, ba ba bum bum. Try seara asta la Kiss FM, ascult doar hit-uri. Suntem live de pe plaja Locabici din Costinești. DJ Ang și Olix alături de voi. Nu știu ce să mai avem. Avem podcastul update la zi, avem hotspot-ul cu internet gratuit pentru cei de pe plajă. Foarte multe piese mixate, hit-uri, super hit-uri, dedicații, Sale, El Sol, Sony Flame și desigur multe altele până la pauză. Mai sunt încă 3 piese până la pauză, mai exact. Așa, am schimbat microfonul. DJ Ang avem chiar acum deasupra tuturor. Voltaj, dă vina pe Voltaj și Adele, Someone Like You. Și poate mai încape încă o piesă surpriză, că tot ne place nouă să-i facem surpriză Andrei, care este la butonaș acolo în studioul principal din București. Da, colega noastră Andreea Berghia din regia de emisie zisă și Girl. Girl, da, da. Girl. Și Kitty. Da, și Kitty, da. Bun, hai să continuăm așadar mixul. Suntem live de pe plaja din Costinești. Ce să mai zicem? Ce? No single. No, no single. Da. Fresh Top 40. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Hai toată plaja. Summer Kiss 2012. Hey! Bașin difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați încinși, chiar aici sub clar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog, DJ, da, muzica mai tare. Deasupra tuturor, deasupra tuturor.

nossa, nossa, nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Um sábado na comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Teima! Na balada, o quê? A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Michel Tello, hai să ce pego de la mare, unde bate vântul de tăia pe sus la ora asta, dar nu vine să cred pe bune. Deci, înainte cu o oră de emisie pe la 2, era cald, soare, frumos. Înainte să vină Andra aici la Beach Bar, la Summer Kiss, era lume multă la plajă, erau oameni, erau fete care se ungeau cu cremă, cu uleiuri. Și acum bate vântul. Deci Andra, de fapt, zicea, Andra ne-a păcălit, zicea de fapt că vine, că ne-a adus soarele, că nu știu ce, ea de fapt a plecat și a luat și lumea de pe plajă, a luat și soarele. Cum a plecat, exact, da, s-au dus. Bun, hai să continuăm mixul încă două piese înainte de final, înainte de Mamaia. Da, înainte să le dăm legătura colegilor de la Mamaia. Da, sincer, am putea să ne luăm rămas bun de pe acum. Da, exact. Să facem așa o sincronizare frumoasă. Cu alte cuvinte, ultimele două piese de astăzi din mixul de la Summer Kiss Kiss in the Mix DJ Agnolic. Sunt ia două puncte. Ce este? Nu știu. Ascultă atent. The Balkan Girls be like the party. Balkan Girls, care seamănă cu Shakira la rid. Acolo, acolo, e din filmul ăla. Și ne trimis cu Crash și Alexandra Ungureanu, Where is the Love. DJ Agnolic, vă doresc o seară frumoasă. Mâine revenim la programul normal de la 4 la 6. Mulțumim, Andreea Berghia. Da, Berghia, la butoane, Andreea. Girl, mulțumim frumos. Mâine intrăm în săptămâna cu numărul 7. 7 Olix. Adică mai stăm la mare 3, nu, 2, poate chiar 3 săptămâni. Da, Fintescu și DJ John se vin alături de voi începând cu ora 17. Hai să continuăm mixul cu ultimele două piese de astăzi. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri.